Nie raz, nie dwa miałem ochotę to rzucić. Ten tłum ludzi wróci wkrótce pod kiece mamusi. Musimy być twardzi jak karbon, przeciwko błaznom, przeciwko tym co mamią na swoich obietnic bajk. To jest jak bajbord, szyby tym co intencje mają chciwe. Nie mają drogi albo drogę zgubili w gęstwinie. Jeśli staniesz to zginiesz, a gdy się cofniesz, to możesz być pewien, że nikt nawet nie zjawi się na twój pogrzeb. Proste jak pierdzieć, do wyboru rap, szkoła, robota albo pierdel. Prędzej padnę niż zmiękny, nie patrzę nawet wstecz przez ramię. Chociaż mam pamięć o tym co zrobiłem źle w tej grze. Lecz to da, nie ma powrotu do tych lat, nie ma drugich szans. Trudno, musisz sam zbierać szlam, jeśli wepnąłeś w gówno. Liczy się jutro, czy myślisz, że tu dotarlibyśmy, rozpatrując cały czas minione głupstwo? Nie ma co deliberować nad tym, co poza zasięgiem, nad tym popełnionym błędem, choć pewnie pali jak z gaga. Ty musisz iść nadal na wiatr, gdy padasz wstawać, marazm odrzucać jak balast. Nie ma powrotu do tych lat, nie ma drugich szans. Bez drogi odwrotu nas tak kręci, wciś tam zbierać plan. W biznesie, w którym ja po polu mam najlepsze wzięcie. Gotów, by poznać się z tą trajektorią lotu. Jedziemy o pół, chcesz to sobie zanotuj poprzez język hip-hopu kompres. Nastek bełkotów pajanego nam zeszłą do głów. Znów jeden DJ, dwóch MC bez drogi odwrotu na zakręcie. W biznesie, w którym rap Apollo ma najlepsze wzięcie. Zostaniemy na okręcie, nawet jeśli zacznie tonąć. Z pokorą, starając się zachować twarz i honor. Choć masz tu ponoć wykonawców robiących czysty trusku. My gramy o nie 1000. Ruskul jest w mózgu. Rzecz gustu, jak to odbierzesz. Prosto z MDZ, prezent w postaci świeżej. Mamy jeszcze w chuj rewer witezę, której raczej nic nie jest w stanie zmienić. Głosi ona, że w każdej dziedzinie mistrza czyni trening, która rap alchemii, co wcale nie chce nic udowadniać, bo nie jeden sezon spędzimy w tych właśnie barwach. Awaria? Nie tylko energii zastrzyk, batalia w rap ciągle, a my tu gramy capstrzyk. Pytasz czy zostaniemy na tej jednokierunkowej, planu B nie uświadczysz. Rozliczymy się przed Bogiem. Do tych lat nie ma drugich szans. Bez drogi odwrotu nas zakręci, wciś tam zbierać plan. W biznesie, w którym rap Apollo ma najlepsze wzięcie.